Обгарэла ды высохла сэрца маё, як трава, ажно хлеб свой есці забываюся. Ад галоснага стагнання майго косткі мае да цела ліпнуць. Я падобны да пелікана ў пустыні, да савы, што сярод руіны, сну мне няма і наракаю, як птушка на страсе адзінокая. Одинокая птушка на даху, дах вартует и дах яе, и трывая и боронить от страху, птушка прытемкаў сумна пяе. Одинокая птушка на даху, птушка прытемкаў сумна пяе. Одинокая птушка на даху, от подумки ты яднае, что крылу не стае размаху, у пляницу себе отдае. Одинокая птушка на даху, у пляницу себе отдае. Одинокая птушка на даху забывается песни свои, за холодную апранаху вечеру свой день продает. Одинокая птушка на даху забывается песни свои.